पीरों के फूल तो पतझड़ में भी खिल जाते हैं। जमाना दोस्त तो दिल को दीवाना कहता है, दीवाना दिल जमाने को दीवाना कहता है। ली मैं सैया आ गई सारी दुनिया छोड़ के, तेरा बंधन बांध लिया सारे बंधन तोड़ के। एक दूजे से जुड़ जाए आ हम दोनों उड़ जाए, जैसे संग पतंग और डोर, पैरों में बंधन है, पैरों में बंधन है। पायल ने मचाया शोर, सब दरवाजे कर लो बंद, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए चोर, तोड़ दे सारे बंधन तू, तोड़ दे सारे बंधन तू, मचने दे पायल का शोर, दिल के सब दरवाजे खोल, दिल के सब दरवाजे खोल, देखो आए आए चोर, सब दरवाजे कर लो बंद, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए चोर, हाँ देखो आए आए चोर, देखो आए आए चोर, हर देखो आए आए चोर। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते। मर भी जाएं प्यार वाले, मिट भी जाएं यार वाले, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें। रहती है उनकी मोहब्बतें, जिंदा रहती है